الله أكبر الله أكبر. سب سے جامع، سب سے خوبصورت، سب سے آسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی نے پڑھنی ہے تو وہ زاد المعاد پڑھ لے. یہ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے. 751 ہجری کو یہ فوت ہوئے ہیں. اس کتاب کو جو انسان پڑھ لیتا ہے دنیا کے کسی فورم پہ اس کو پریشانی نہیں ہوتی. اور اس انسان کو اللہ نے اتنا ذہن دیا تھا. یہ 6 جلدوں میں اس وقت موجود ہے. آپ کو یہ کتاب بتائے گی کہ آپ کے کتنے غلام تھے اور غلاموں کے نام کیا تھے، آپ کے کتنے گھوڑے تھے ان کے رنگ کیا تھے، کتنے اونٹ تھے ان کے نام کیا تھے، آپ نے کیسے کیسی پگڑی پہنی اس کا رنگ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ پہ کیا کیا، یہاں تک کہ آپ کو اللہ کے رسول کی طب کے بارے میں وہ معلومات ملے گی جو آپ کو دنیا کے کسی مطب میں اور طب سکھانے والے نے آج تک سنا ہی نہیں ہوگا. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا وقت نکالیے اور کم از کم زاد المعاد کو پڑھیے، جس سے آپ کی پوری زندگی آپ کے سامنے آئے گی.